50 languages. 91. Kõrvallaused sõnaga et 1. Ilm läheb võib-olla homme paremaks. Kust te teate seda? Ma loodan, et see läheb paremaks. Ta tuleb päris kindlalt. On see kindel? Ma tean, et ta tuleb. Ta helistab kindlasti. Tõesti? Ma arvan, et ta helistab. See vein on kindlasti vana. Teate te seda kindlalt? Ma pakun, et see on vana. Meie ülemus näeb hea välja. Arvate? Ma arvan, et ta näeb lausa väga hea välja. Ülemusel on kindlasti tüdruksõber. Arvate tõesti? See on päris tõenäoline, et tal on tüdruksõber. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.